Ілья. Жылі сабе муж з жонкай і нарадзіўся ў іх сын Ільюшка. Пражыў ён больш 20 гадоў і ляжаў 23 гады на адным баку. Прыходзіць раз к яму дзядуля. «Што ты, Ілюшка, вады б напіўся ці квасу?» «Магу напіцца вады», і сказаў яму дзядуля прынесці вядро вады. Той, як унёс, так ён і выпіў. «Як ты, Ілюшка, маешся сам сабою?» «А во, дзядуля, маюся так. Магу ад зямлі неба дастаць і ад неба зямлі». Тады дзед гавора, каб ён унёс вядро квасу. Той, як унёс, так ён і выпіў. Дзядуля пытаецца, «Як ты маешся, Ілюшка?» «Ну, дзядуля, чуе, што крэпак». «Ды ўжо так не магу сделаць, ад зямлі неба дастаць». «Жывіш, Ілюшка, на здароўе, і ачышчай свет. Прашчай». А яго матка з бацькам пайшлі ляда сеч. Тады Ілюшка зняў вароты, паставіў на іх бочку вады і 12 булак хлеба і панёс ім на галаве абедаць. Падыходзіць ён к ляду. Бацька ўбачыў, гавора: «Наш Ілюшка ідзе». «Во, — кажа матка, — ці наш Ілюшка зробіць? Гэта так нехта ідзе. Ён толькі часу дажыдае». «Не, — кажа бацька, — гэта наш Ілюшка». «Прыходзіць Ілюшка, памагай Бог вам». Тады бацька з маткай узрадаваліся, што прыйшоў іх сын Ілюшка. Ён гавора: «Ну, айцец і маці, абедайце, лажыцеся аддыхаць, а я пасяку ляда». Айцец, маці паабедалі і ляглі аддыхаць. А ён стаў ляда сеч. Ды не сеч, а так ірваць з карэннем. І стаў Ілюшка той лес кідаць на адзін бок і на другі, на 7 вёрст, і загаціў тым лесам раку Дунай на 7 вёрст. Тады разлілася тая рака і пайшла па ўсіх старонах, хацела ўвесь свет затапіць, крэпка загаціў. Прачнуліся яго отец, маці, убачылі, што ён нарабіў, і гаворыць: «Ах, Ілюшка, няладна зрабіў, свет затопіш». Тады пайшоў Ілюшка к Дунаю рацэ і зноў стаў раскідваць лес на 7 вёрст, расчышчаць раку. Расчысціў раку і пайшоў дамоў. Рака як была, так і пайшла зноў гуляць. Прыходзяць бацька з маткай дамоў. Ілюшка паслаў бацьку свайго к папу: «Ёсць у яго такі конь, купі ты мне яго за 5 злотых». Ён пайшоў к папу: «Бацюшка, ёсць у вас конь за 5 злотых?» «Ёсць, — гавора, — прадам». Ён і купіў. Прыводзіць к сыну дамоў. А конік быў нячысты, карослівы, маленькі. Тады Ілюшка пускае яго, таго каня, у чыстае поле на 12 сутак, чтоб 12 травін з'еў за 12 дзён. А сам пайшоў у кузню к кавалю зрабіць 12 пудоў булаву жалезную. Тады выйшаў на чыстае поле добры маладзец Ілюшка, раскруціў тую булаву і шыбнуў у гару. Яна ляцела 12 часоў, палавіна сутак, і як узварачалася, падставіў ён калена. Як яна ляцела, дзёр аб калена і рассыпалася. «Не, — гавора, — трэба крапчэйшую зрабіць». Зноў пайшоў да каваля ў кузню і зрабіў булаву 25 пудоў. Пабалаваў яе ў руках: «Во, гэта будзе мне хараша». Зрабіў яшчэ сабе піку, шаблю вострую здзелаў. Тады выйшаў добры маладзец Ілюшка на чыстае поле і крыкнуў па-маладзецку, свіснуў па-казацку: «Каб мой конь зараз тут быў». Ён прыбягае. Бяжыць, зямля дрыжыць. Сам увесь калоціцца, крэпка сілен стаў. Прыбягае і стаў. Шарсціна залатая, шарсціна срэбраная. І пытае: «Чаго, Ілюшка, жадаеш?» «А паедзем белы свет ачышчаць, нягіднага сокала пабіваць». І просіць ён у отца, маці, благаславення. Благословіць отец маці у белы свет ехаць мне. Отец гавора: Бог благословіць, і мы благословім. Куды надумаўся, адпраўляйся сабе. Тады ён увабраў каня ў залатое сядло, узяў з сабою ўвесь струмант бойны, булаву і піку, і паехаў у белы свет. Ехаў ён, ехаў трое сутак і прыехаў у царства цара пражоры. Ён па 10 чалавек еў на дзень, а нягідны сокал яму дастаўляў есці. Ён, нягідны сокал, як свісне, дык на 12 вёрст кругом чалавеку падзе. Крэпка селін быў. А сядзеў той нягідны сокал на 12 дубах адзін, і ў яго 12 рагоў. Пад'язджае к яму Ільюшка, ён гавора: «Здрастуй, Ільюшка, добры малойца! Чаго ты сюды зайшоў?» «Сам добры малойца ахвотаю зайшоў. Што ж, Ільюшка, ці біцца будзем, ці мірыцца?» «Не на тое я ішоў, щоб мірыцца, а на тое, щоб біцца з табой». Тады як хваціў добры малойца Ільюшка булаву, як дзёрнуў яго па галаве, на месцы і палажыў. Адрубіў яму галаву і ўстыкнуў яе на піку. І пасек яго тулава на дробны мак, кінуў у асінавы груд і спаліў. Крыкнуў па-маладзецку, свіснуў па-казацку: «Ну, мой конь, паедзем к нягіднаму цару пражору!» Ну і паехалі. Галаву сокала на піку, пад'язджае туды і выстаўляе тую галаву нягіднага сокала на пікі у цара пад ганкам. Услыхаў той цар пражор, што нехта едзе, і гавора: «То там едзе? Каго гэта мой нягідны сокал дапусціў?» А таго не знае, што нягіднага сокала галава ў яго пад ганкам на пікі. «А едзе, кажа, Ільюшка, будзе тое і табе, што твайму сокалу». А ён быў крэпка жыран, дык вочы ў яго заплылі і бровы зараслі, і ён нічога не бачыў. Так ён кажа: «Слугі мае верныя, падніміце мне вілкамі бровы!» Хацеў ён паглядзець на Ільюшку, а добры малацец Ільюшка ўзяў булаву і ідзе к яму ўжо, аж ганкі трашчаць пад нагамі. Цар пражор пытае: «А дзе ж мой сокал?» Ільюшка хутка ідзе на ганкі, бярэцца за піку і паказвае: «А ў водзе твой сокал? Слугі мае верныя, дайце нам піценне ядзенне, пап'ем мы з Ільюшкай!» Тады завялеў цар пражор прыгатаваць для Ільюшкі золатое крэсла, з сабой пасядзець. Не хоча Ільюшка нічога. Садзіцца быццам-то піць і есці з ім. Ты нічога не кажучы, схапіў з галавы сваю шапку 12 пудоў, як ударыў таго нягіднага цара пражора, дык на тры аршыны сцяну каменную прабіў і яго наскрозь сцяны прабіў. Убіў ён нягіднага сокала і цара пражора і ачысціў свет. Тады убіраецца ён у белы свет ехаць путём дарогою і уз'язджае ў такія лясы, у такую пушчу-драмушчу, што не ўздумаць не ўгадаць, толькі ў казках казаць. Прыязджае ён у такое царства, не ў гэта, дзе мы жывём, а ў другое. І стаўляецца ў тым царстве пруд на 12 камянёў. Пад'язджае ён туды і гавора: «Бог помач вам! Ці не ёсць у вас, рабяты, вады папіць?» Яны адказваюць: «Чаму? Можна вадзіцы папіць, ёсць харошае». Папіў ён вады, падзякаваў: «Ну, спасіба вам за харошую ваду». І разгаварыліся яны. І пытаюцца яны ў яго: «Ці не параеш ты нам, ці не паможаш ты нам 12 камянёў узлажыць? Мы б табе, што ты хочаш, заплацілі б». Тады гаворы Ілюшка: «Я вашыя платы не хачу, я пасабіць магу. А ці крэпкі вашы ганкі?» «Крэпкі, можаце ўзысці». А таго яны не знаюць, што ён такі крэпкі багатыр. Тады ён узяў на адну руку камень надзеў і на другую надзеў і стаў ступаць на ганкі. Ступіў, тыя ганкі ломюцца. «Не, гавора, не магу ўзнесці па гэтых ганках, ламаюцца яны. Ну, ды мне вашы ганкі не трэба, я магу і так паўскідваць. Узяў адзін камень у адну руку, а другі ў другую і паўскідваў іх наверх, туды, дзе трэба іх класці. Ну, тады яны гавораць: «Ну, просім мы цябе, каб ты усе паскідваў». Так ён узяў і ўсе паскідаў. «Хто ты такі?» – пытаецца добры малойца. «Я Ільюшка Іванаў». «Што ж ты з нас хочаш? Ці грошы, ці што?» «Нічога я з вас не хачу. Хачу толькі, каб вы мяне заўсёды благадарылі. Можа, хочаш, мы цябе пачастуем харошымі напіткамі?» «Ну, мне гэта ваша не трэба. Прашчайце, братцы. Ачысціў я ўвесь белы свет. Жывіце на здароўе. Вот вы не зналі, а цяпер я скажу, што я сільны, магушчы багатыр Ільюшка Іванаў. І маліцеся Богу за маё здароўе па гэтаму». Тады паехаў ён у сваё царства. Прыязджае туды, прыходзіць у свой двор к отцу, к маці. Так яны ўзрадаваліся. «А, гавораць, Ільюшка, мы ж ужо думалі, што цябе на свеце няма». «Слава Богу, — кажа, — жыў і здароў, і вясёл, і ачысціў увесь свет».